حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب آپ نماز شروع کرتے تو تین بار فرماتے، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ بڑا ہے سب سے بڑا، اللہ بڑا ہے سب سے بڑا، پھر تین بار فرماتے، الحمدللہ کثیرا، الحمدللہ کثیرا، سب تعریف اللہ ہی کی ہے بہت زیادہ تعریف، سب تعریف اللہ ہی کی ہے بہت زیادہ تعریف، پھر تین بار کہتے، سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا، میں صبح و شام اللہ کی تسبیح و تقدیس کرتا ہوں، اور بعد میں یہ کلمات بھی پڑھتے، اللہم انی اعوذ بک من الشیطان الرجیم من حمزہ و نفخہ و نفثہ، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں مردود شیطان سے، اس کی شرارت کے ساتھ چھونے سے، اس کی پھونک سے اور اس کی تھتکارنے سے۔ حضرت عمر بن مرہ رحمہ اللہ نے فرمایا، اس کے چھونے سے مراد موتا کی بیماری ہے، اور اس کا تھتکارنا خلاف شریعت شاعری ہے، اور اس کی پھونک تکبر ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 807۔